بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رسول عربی تواں فرمایو آؤں ان رب جی پناہ میں آیا جےکو سبنی مانن جو پیدا کندڑ آہے سبنی مانن جو حقیقی بادشاہ آہے سبنی مانن جو حقیقی معبود آہے من شر الوسواس الخناس ان جے شر کان جےکو دل میں خاموشی سان وسوسا وجے تو الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اوہے جے کے مانن جے سینن میں وسوسا وجن تھا کہ جنن ما آہن ہیں کہ انسانن ما آہن